Bueno, como hemos anunciado esta mañana a primera hora en De Día a Día, nos acompaña la consejera de Medio Ambiente, Industria y Energía del Consejo Insular de Formentera, Silvia Tur, quien presentó ayer esos 9,7 contenedores específicos para aceite vegetal de uso doméstico, así como los datos de recogida de este producto en la isla durante los últimos 3 años desde la implantación de este sistema. Silvia Tur, muy buenos días y bienvenida a Radio Exit. Muy buen día, gracias. Silvia, bueno, estamos hablando de unos contenedores que comenzaron a colocarse en el año 2010 y, bueno, un poco es una instalación en un contrato con Cana Negreta, entre Consejo Insular y Cana Negreta, y hay 7 nuevos contenedores que, bueno, ¿cómo están desplazados por la isla? Sí, efectivament, és cert que en 2010 vàrem començar a instal·lar aquest tipus de contenidors per dipositar ampolles d'oli vegetal usat. Estan distribuïts dos d'ells en els nuclis de Sant Francesc, un en els nuclis de Sant Ferran, un altre als Pujols, un més a la Sabina, un altre a la Mola i finalment un més vores punt net que tenim en la carretera d'Escap. Han sido sustituidos los contenedores anteriores que tenían las mismas características por unos nuevos. Imagino que también será porque es un material que, digamos, no es muy limpio, ¿no? Podríamos decirlo así. Sí, és cert que especialment en els nuclis on hi ha activitat turística, després de l'estiu i d'un ús intensiu dels mateixos, i també pel fet de trobar-se en els carrers, van oxidant i bé, hem arribat a un acord amb l'empresa que molts ha substituït de franc, atenem-nos en el contracte que tenim amb ells i que pagam un lloguer mensual de gairebé 600 euros per poder dispositar d'aquest servei a Silla. Estamos hablando de qué capacidad cuentan estos contenedores y estamos hablando de un residuo altamente contaminante, ¿no es así? A veure, la capacitat de cada contenidor és d'aproximadament 800 litres. Uh-huh. Ara bé, sobre els efectes contaminants de l'oli, quan es tracta d'oli vegetal usat, no és que sigui un residu perillós, sinó que és un residu especial i ha de tenir un tractament diferenciat. Com sabeu, en la majoria de casos, l'oli usat té com a finalitat produir biodiesel i aquesta és la finalitat de l'oli que es recull a Formentera, efectivament. I el que sí que és cert és que, per exemple, a Formentera en el 2013 tenim constància de que com a mínim s'han recollit unes 33 tones. Si aquestes 33 tones haguessin anat a les xarxes d'aigua residual i, per tant, haguessin acabat a la depuradora, el cost que suposa netejar l'aigua, filtrar-la i descontaminar-la sí que és molt més elevat quan més bruta ve o quan més elements tòxics hi ha. I clar, recordem que en els olis vegetals normalment no hi va només oli filtrat, sinó que en moltes ocasions també hi ha dipòsits de restes alimentàries i això fa més difícil el seu tractament i per tant encareix els costos i dificulta el procés. Estamos hablando de aceite vegetal de uso doméstico, por lo tanto, estos contenedores son de uso exclusivo para la ciudadanía de a pie, podríamos decirlo así, no para comercios ni para restaurantes. Així és, Marta. És a dir, aquest tipus de contenidor és d'ús exclusiu als domicilis. En el cas de restaurants, hotels, cafeteries, el que han de fer ells és contractar un servei, una empresa especialitzada, que a més els hi fa la recollida de franc i els hi proporciona els bidons, i després aquesta empresa el que fa és recollir-los el soli quan donen avís que tenen els dipòsits complets. I el que sí vull també recordar és que en el cas de les empreses i en el cas particular de Formentera, en l'ordenança municipal de residus s'estableix ja l'obligació d'aquest tipus d'establiment de contractar un servei especialitzat. Per què? Perquè si no es fa així, en moltes ocasions ens trobem que aquests contenidors d'oli o aquests bidons d'oli industrial que utilitzen es troben vora els contenidors en els carrers, a via pública i generen un impacte visual nefast per Silla. En ese sentido, me gustaría comentarle que, bueno, hace unos días paseando por la isla he visto que había bidones de estos de 15 litros que se utilizan para las freidoras de algunos restaurantes que estaban apoyados al lado de estos contenedores. Yo creo que quizás alguna gente no se ha enterado o no se quiere enterar. Bé, jo crec que probablement hi ha els dos casos. Hi ha qui fa la vista gorda i hi ha qui no ho sap. De fet, nosaltres ara mateix estem duent a terme una campanya amb Ràdio Illa, que és la ràdio local, a través d'un conveni que hem signat amb ells, i amb aquesta campanya, que és una campanya que es realitzarà al llarg de tot l'any, un dels temes que s'abordarà a partir de la setmana que ve és el tractament d'oli i l'ús adequat dels diferents tipus de contenidors que trobem en via pública, perquè tot i que és un missatge que sembla molt evident, hi ha molta gent que encara pensa que tòpics com el fet de que allò que es separa la via pública acaba abocant-se tot junt a un abocador és fals. I per tant és important que aquests missatges que semblen tan bàsics es vagin reiterant i repetint perquè arribin en el màxim nombre de gent. Estamos hablando también de que aproximadamente 75 establecimientos entre bares, restaurantes y hoteles, como estipula la ordenanza municipal, tiene esa obligación de contratar un servicio de recogida de aceites, y claro que usted decía que por ahí algunos todavía no se han enterado lo suficiente. En el caso de incumplir esta normativa, ¿habría sanciones económicas? Efectivament, l'ordenança municipal estableix sancions per a aquells establiments que no tinguin contractat aquest servei. De totes formes, l'esperit de l'ordenança no és tant s'interès de dedicar-nos a sancionar la gent, sinó tenir l'instrument per poder-ho fer quan es produeixi algun cas flagrant d'incompliment. De totes formes, les saladores de medi ambient han dut campanyes al llarg de l'estiu i especialment en els darrers anys informant en diferents indrets de com els afecta aquesta ordenança i quines obligacions contrauen aquest tipus d'establiments. Estamos hablando de un elemento que, como decíamos, es contaminante, pero que si se reutiliza puede servir como energía, que es el caso del biodiesel. En el caso de Formentera, en el año 2013 se han recogido 11,44 toneladas en los contenedores ubicados en núcleos urbanos. ¿Es una cifra alta, es una cifra baja? No consigo saber el parámetro. A ver, es difícil saber si se trata de una cifra alta o no, perquè no disposam de dades de lo que recullen la resta de municipis. Yeah. Per tant, aquesta dada, en cas que algú la tingui, probablement es aconseguiria a Medi Ambient. Sí que és cert que també nosaltres estem intentant aconseguir aquestes dades per saber un poc si estan fent-ho mitjanament bé o si estan per damunt o per davall de la mitja. Però en qualsevol cas, el que és cert i el que sí és un èxit és que aquestes 11,4 tonelades del 2013 no han acabat a les canonades i no han acabat a la depuradora. O en el pitjor dels casos, ni tan sols allí, sinó que probablement baixades directament en terra o en el camp o contaminant el sol. Aquí que nos gusta mucho competir en algunas cosas, la Sabina i Espujols llevan la palma en la recogida, ¿no? Sí, així és, però supos que també es deu que hi ha una gran fluctuació de població en aquests dos nuclis en els mesos d'estiu i, clar, el servei probablement també té més demanda per aquesta raó. Estamos hablando que la población de Formentera podría generar un total de 100 toneladas de aceite al año. O sea, es una cifra bastante alta, ¿no? Sí, de fet és una xifra alta, però també crec que està molt relacionada en el fet de que cada vegada mengem més menjar ràpid, no? Mm-hmm. Això fa que s'oli de fregir s'utilitzi d'una manera bastant més important del que probablement es feia fa diverses dècades. Yeah. I jo crec que aquest és un factor molt determinant a l'hora que es produeixi tant d'oli. Estábamos hablando del aceite, pero también Formentera inició a principios de este año, el día 1, esa campaña para ya de una vez por todas eliminar las bolsas de plástico en los comercios. Me imagino que no tiene datos todavía porque estamos a un mes y medio de iniciar esa campaña, pero me gustaría recordarle que los que hacemos la compra habitualmente en distintos establecimientos de la isla, vemos como casi todo el mundo lleva su senayó, lleva su bolsa de rafia bajo el brazo. Yo creo que ha calado muy bien en Formentera el hecho de llevar una bolsa o un carrito de compra de estos de tela, ¿no? Sí, jo crec que aquest missatge o aquesta tasca està pràcticament superada. És a dir, la gent des de 2009 ja està acostumada a haver de pagar per utilitzar bosses de plàstic biodegradable en els comerços d'alimentació i ara el que hem fet és fer-ho extensible a la resta d'establiments comercials de Silla. Això vol dir que no hem fet més que ampliar una normativa que ja existia i generalitzar l'ús d'aquest tipus de bossa a la resta de Silla i, a més, pujar el preu a 10 cèntims d'euro unitat. I, per tant, jo crec que sí, que efectivament, com tu dius, la gent està acostumada, la gent ho té clar i no ens ha generat cap tipus de polèmica. Es como decíamos una vez en una entrevista con usted, que a la gente hasta ahora, en los últimos años, le da vergüenza tirar, por ejemplo, los residuos de latas o de Tetra Bricks en el contenedor que no es, ¿no? O sea, que ha calado, ¿no?, la información. Sí. A ver si me miran, ¿no?, que estoy tirando una cosa donde no debe ser, ¿no? Sí, és cert que jo també he detectat que aquestes persones, quan anem en els contenidors i per desfer-nos de la nostra brossa, sí que és cert que quan tens algú per allí de vora estàs com a més pendent perquè sents que t'està observant, no? De vora, si ho estàs fent bé o no. Per tant, si tots mos vigilem entre tots, probablement també és cert que ho faig millor. En los pueblos pequeños es lo que pasa, que te pueden mirar cuando decir, este lo tira mal donde no debe. Pues, no, i a més em consta, a moda d'anècdota, que en certes ocasions hi ha hagut gent que ha renyat a altres, claro. O que per fer-ho malament algú l'ha renyat, no? Miri, no ho facis així, feu-ho de l'altra manera. También habíamos sido campeones, entre comillas, de recogida de papel, de cartón y de vidrio. ¿Seguimos en la misma tendencia? ¿Sigue la gente consciente de lo que tiene que tirar en cada contenedor lo que corresponde? A veure, jo crec que en termes generals la gent ho té bastant clar per aquells residus que són els que més generam. És a dir, llaunes, tetrabrics, com has dit abans, cartró, paper, vidre... El que passa és que llavors sí que hi ha encara confusió amb alguns residus, com per exemple, faig un cas, si se'ns trenca una copa de vidre, molta gent pensa que l'ha de llançar en el contenidor verd, pas vidre, i no és així. No, va al contenedor de rebuig. Correcte. I aquest tipus de confusió encara existeix amb alguns residus determinats. Per tant, com he dit abans, no hem de deixar de fer feina per seguir insistint en missatges que aparentment són molt bàsics i que tothom té clar, però que no és cert perquè, de fet, encara hi ha dubtes. Y en cuanto a la planta de transferencia de Formentera, ¿cómo valora su funcionamiento en el último tiempo? Está ese centro CAT, está ese centro para separación de residuos, ¿funciona bien? A veure, el centre de descontaminació de residus de vehicles, perdó, està funcionant molt millor que d'allò que esperàvem i està superant altament les nostres expectatives, inclús les expectatives del propi concessionari. Penseu que nosaltres, quan vàrem impulsar la construcció d'aquest espai, estàvem pensant en que descontaminaríem una mitja aproximada de 200-250 vehicles a l'any. I aquesta mitja està de llarg superada. No tinc tampoc ara mateix les dades exactes, però sí que us puc dir que la mitja es supera i es supera d'una manera continuada. Això vol dir que juntament amb aquest servei i altres serveis que presta el Centre CAT, com ara també la recollida de ferralla, la venda recanvis i peces de segona mà de vehicles i de més, està aconseguint cobrir tota una sèrie de necessitats que tenim a Silla de Formentera i que no són només la descontaminació estricta dels vehicles. Tenemos una cosa pendiente, que es ese lugar en la zona industrial de Formentera para tratar los peligrosos. ¿Cómo avanza este asunto? Sí, supongo que te ofreces a la deixalleria. Sí, la deixalleria està, em consta que l'empresa que ha de procedir a construir aquest espai ja ha signat el contracte amb la constructora que el farà. Sí. I si tot va bé, aquesta obra s'iniciarà a partir de la setmana que ve, on el seu defecte és darrer setmana la darrera setmana de febrer. Per tant, és un inici pràcticament imminent i també, evidentment, estan molt contents perquè és una instal·lació molt necessària a Formentera i que prestarà un servei realment sol·licitat i demandat. Pues Silvia Tur, consejera de Medio Ambiente, Industria y Energía del Consejo Insular de Formentera, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le decimos a la gente que ya hay nuevos contenedores para el aceite usado de uso doméstico, que los utilicen y sobre todo para preservar el medio ambiente de la isla, y estaremos muy pendientes de todas las noticias que tienen que ver con el área a su cargo. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias a vosotros. Pues continuamos aquí, continuáis vosotros, yo ya me voy. Hasta mañana.